वीरा ने जल्दी से अपना कदम पीछे लिया, लेकिन तब तक उसके पैर में रोली लग चुकी थी। वीरा ने अपना पैर देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। वीरा जल्दी से अपना पैर अपने दुपट्टे से साफ करने लगी। वीरा अपना पैर साफ कर रही थी और पूरी रघुवंशी फैमिली वीरा को देख रही थी। वीरा ने जैसे ही नजर उठाकर सबको देखा, उसकी आंखों में ठहरे आंसू बह गए। उसे इस वक्त बहुत घबराहट हो रही थी। उसे लगा कि चाचू और सिंड्रेला चाची उसे अभी डांट देंगे। गलती से ही सही, लेकिन उसने रोली पर पैर रख दिया था, जो रघुवंशी खानदान की बहू का हक था। वीरा सबको देखकर कुछ बोल नहीं पा रही थी, फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, वो चाचू गलती से रख दिया था, जानबूझकर नहीं रखा। हर्षवर्धन मन ही मन बोला, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानबूझकर पैर रखो। तुमसे अच्छी लड़की विराज को नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूं विराज भी ये बात जल्दी समझ जाएगा। हीर बोली, वीरा इसमें रोने वाली क्या बात है, कोई बात नहीं, गलती से हुआ है ना, चलो आ जाओ। शिवाय भी बोला, वीरा प्लीज ओवर रिएक्ट मत करो, आ जाओ, कुछ नहीं होता। दिव्यांश ने कहा, हाँ वीरा आ जाओ, अपने आप को गिल्ट फील मत करवाओ, ऐसी रस्मों से फर्क नहीं पड़ता, आ जाओ। वीरा तीनों के कहने से अंदर आ गई। सब सोफे पर बैठ गए और बातें करने लगे। तभी राजवीर रूही का हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींचता हुआ मेंशन के अंदर आया। राजवीर रूही को ऐसे देखकर हर्षवर्धन अपनी जगह से खड़ा हो गया। पीहू भागकर हीर की गोद में चढ़ गई। राजवीर ने खींचते हुए रूही को हर्षवर्धन के सामने लाकर ऑलमोस्ट फेंकते हुए कहा, चाचू संभालो अपनी लाडली भतीजी को। रूही लड़खड़ा जाती, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे पकड़ लिया। रूही गुस्से में बोली, चाचू ये राजवीर बहुत ज्यादा बदतमीज हो गया, आपने इसे कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा दिया। इसे कहो बॉडीगार्ड है, औकात में रहे। देखा आपने ये मेरे साथ कैसे बदतमीजी से पेश आता है। हर्षवर्धन ने रूही को खुद से दूर करके अपने मुंह पर उंगली रखकर कहा, चुप हो जाओ, जब तुमसे कुछ पूछूंगा तब बोलना। हर्षवर्धन की बात सुनकर रूही को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। हर्षवर्धन ने फिर राजवीर की तरफ देखकर कहा, बताओ मुझे क्या हुआ है। आप उससे पूछ रहे हो चाचू, आपको मुझ पर यकीन नहीं है, रूही ने गुस्से में और नाराजगी भरी टोन में कहा। हर्षवर्धन ने रूही को आंखें दिखाते हुए कहा, कहा ना रूही, जब तुमसे पूछूंगा तब बोलना, अभी चुप हो जाओ। हर्षवर्धन ने राजवीर की तरफ देखकर फिर पूछा, बताओ राजवीर क्या हुआ, क्या किया रूही ने। राजवीर बोला, चाचू रूही अभय और ब्रॉय को डेट कर रही है। ये सुनते ही हर्षवर्धन शिवाय और दिव्यांश के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। तीनों ने रूही को घूर कर देखा। शिवाय बोला, तुझे उसके अलावा कोई और लड़का नहीं मिला डेट करने के लिए, तू जानती भी है वो कितना घटिया आदमी है। रूही तीनों का गुस्सा देखकर डर गई, फिर वो हिम्मत करते हुए बोली, मैं अभय से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। दिव्यांश और ज्यादा गुस्से में बोला, तुम कल को कहोगी कि मैं गधे से प्यार करती हूँ, मेरे गधे से शादी कर दो, तो क्या हम तुम्हारी शादी गधे से कर देंगे। अभय गधे से ज्यादा कुछ नहीं है, वो गधा ही है, गधा ही रहेगा, दोनों भाई गधे हैं। रूही अब रुकते हुए बोली, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ, अभय से ही शादी करना चाहती हूँ, आप सब मेरे साथ इसीलिए ऐसा करते हैं क्योंकि मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ। यार इसका हमेशा का यही ड्रामा है, बचपन से लेकर आज तक ये अपनी सारी बातें ऐसे ही मनवा लेती है, विराज ने भी हल्के गुस्से में कहा। रूही रोते हुए बोली, तू तो मेरा सगा भाई है, तू तो ऐसे मत बोल। विराज बोला, ओ मैडम सगा सौतेला चचेरा ममेरा ऐसा कुछ नहीं है, इस घर में सब भाई बहन ही है, चाचू सबको बराबर प्यार करते हैं, दिव्यांश शिवाय भी तुझसे कम प्यार नहीं करते। रूही का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। रूही मन ही मन राजवीर को बहुत कोस रही थी। शिवाय ने इरिटेट होकर कमर पर हाथ रखकर कहा, चाचू ये लड़की पागल हो गई है, इसे बुलाया किसने, इसे वापस भेजो, उस गधे से शादी करेगी जो दिखने में भी चिंपैंजी लगता है। शिवाय की बात सुनकर रूही और जोर जोर से रोने लगी। अभय के बारे में इतना सब कुछ कह रहे थे, रूही से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हर्षवर्धन थोड़ी तेज आवाज में बोला, बस करो, अब इस बारे में बात नहीं होगी, बहुत जल्द मैं रूही की शादी एक अच्छे घर में कर दूंगा। हर्षवर्धन ने फिर रूही को देखकर कहा, तुम्हारी शादी मैं अभय से नहीं कर सकता, रूही अब चुपचाप अपने कमरे में चली जाओ और कोई गलती मत करना, ना ही कोई ऊटपटांग हरकत करना, ऐसा ना हो कि तुम अपने चाचू का गुस्सा देख लो, अब जाओ यहां से। रूही रोते हुए वहां से चली गई। रूही अपने कमरे में जाकर गुस्से में रोने लगी और वो नीचे नहीं आई। पूरे दिन मेंशन में तनाव का माहौल बना रहा। रात को सब डिनर कर रहे थे। हर्षवर्धन ने हीर की तरफ देखकर पूछा, रूही ने सुबह से कुछ खाया? हीर ने नामे गर्दन हिला दी। विराज अपना डिनर करते हुए बोला, टेंशन मत लो चाचू, आदत से मजबूर है। आएगी रात को फ्रिज में से आइसक्रीम निकालेगी और डाइनिंग टेबल पर पसर कर खाएगी। तभी एक सर्वेंट ने आकर हर्षवर्धन से कहा, सर रणविजय सिंह राणा आए हैं। दिव्यांश हंसकर बोला, बहुरानी पापा आए हैं तुम्हारे। रणविजय का नाम सुनकर आर्या जो खाना खा रही थी उसके हाथ रुक गए। उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। शिवाय ने नोटिस कर लिया। हर्षवर्धन ने आर्या को देखा तो आर्या बहुत मासूम सा चेहरा बनाकर डाइनिंग टेबल पर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों का पानी देखकर हर्षवर्धन समझ गया कि आर्या को अब रणविजय सिंह राणा के गुस्से से डर लग रहा है। हर्षवर्धन अपनी चेयर से खड़ा हुआ। उसने आर्या के सिर पर हाथ रखकर कहा, डरो मत बच्चा, हम है ना, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे पापा को समझा लूंगा, तुम यहीं रहोगी हमारे पास। आर्या ने हर्षवर्धन का हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ा और नम आंखों से हर्षवर्धन को देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। हर्षवर्धन भी आर्या का चेहरा देखकर समझ गया। उसने आर्या को दिलासा देते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, डरो मत, तुम्हें यहां से कोई नहीं लेकर जाएगा। तुम इस घर की बहू हो और अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। हर्षवर्धन ने आर्या से अपना हाथ छुड़वाया और एक चांटा शिवाय की गुद्दी पर मारकर कहा, हर काम में जल्दी होती है, अब जाकर मना ले अपने ससुर जी को, खून पीकर रखा हुआ है मेरा। शिवाय डाइनिंग टेबल से उठकर अपना सिर मलते हुए बोला, चाचू मेरी शादी हो गई, कुछ तो शर्म करो। आर्या क्या सोचेगी कि जब देखो उसका पति अपने चाचू से पिटता रहता है। हर्षवर्धन हल्के गुस्से में बोला, मेरा दिमाग मत खराब कर, अब क्या जवाब दूं इसके बाप को। अभी तो बस रणविजय सिंह राणा यहाँ आए हैं, अभी तो शौर्य और वरदान को भी जवाब देना है, क्या जवाब दूंगा, तू तो शादी करके बैठ गया। शिवाय बोला, चाचू आप बड़े हैं इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रहा, वरना इस सिचुएशन को मैं अपने तरीके से हैंडल करना चाहता हूँ। तू ना चुप हो जा, मुझे कुछ सोचने दे क्या कहना है इसके बाप को, हर्षवर्धन ने कहा। शिवाय गुस्से में बोला, कौन सा बाप, 6 महीने से मेरे साथ रह रही है तब तो बाप नहीं आया, एक बार नहीं सोचा कि मैं इसके साथ कुछ गलत कर लेता तो क्या होता। जब शौर्य को ढूंढता हुआ राजपूत हवेली गया था तब इसके बाप ने इसे भी भेज दिया था, एक बार नहीं सोचा, 18 साल की लड़की है अपनी फीलिंग को भी नहीं बता सकती, मैंने इसके साथ कुछ गलत हरकत कर दी तो क्या होगा। आप ऐसे बाप से डर रहे हो, मैं नहीं डरता, बाप का हक जताने आया है वो, मैं अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाता मर जाती है, दुनिया भर का पैसा है रणविजय सिंह राणा के पास लेकिन अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। कहां था वो बाप जब शौर्य को गोली लगी थी, कहां था वो बाप जब दृष्टि मजबूरी में दिव्यांश के साथ 5 रातें बिता रही थी। हर्षवर्धन कहीं ना कहीं शिवाय की बातों से अग्री कर रहा था, सच तो था, पिछले 6 महीने से आर्या शिवाय के पास रह रही थी, तब तो रणविजय सिंह राणा ने एक बार अपनी बेटी के बारे में नहीं पूछा, तो फिर अब वो मेंशन क्यों आया है। दिव्यांश भी अपनी चेयर से खड़े होकर बोला, अब आप दोनों फिलहाल शांत हो जाइए, चलकर देखते हैं वो क्या करने आए हैं, जरूरी नहीं है आर्या को लेने ही आए हो सकता है कोई और बात करने आए हो। बेटी को लेने ही आए हैं लेकिन मैं आर्या को उनके साथ नहीं भेजूंगा, शिवाय ने गुस्से में कहा। हर्षवर्धन ने शिवाय की बाजू पकड़ी और थोड़ा सा खींचते हुए कहा, चलो पहले बात करते हैं उसके बाद देखेंगे। फिर उसने दिव्यांश को इशारे में अपने पास आने के लिए कहा। दिव्यांश भी उनके पीछे सिटिंग एरिया में चला गया। रणविजय सिंह राणा बलराज के साथ सिटिंग एरिया में ही खड़ा था। हर्षवर्धन ने जब रणविजय सिंह को खड़े हुए देखा तो हंसकर कहा, अरे राणा साहब खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए, अपना ही घर समझिए। रणविजय सिंह गुस्से में बोला, बैठने नहीं आया हूँ, मेरी बेटी कहाँ है, अपनी बेटी को ले जाने आया हूँ। बड़ी जल्दी याद आ गई अपनी बेटी की, दिव्यांश ने एटीट्यूड के साथ कहा। रणविजय सिंह राणा ने गुस्से में कहा, चुपचाप मेरी बेटी को मेरे साथ भेज दो, मैं यहाँ तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं आया हूँ। एक तो मेरी बेटी को तुमने 6 महीने से जबरदस्ती अपने घर में रखा है, ऊपर से एटीट्यूड भी दिखा रहे हो। शिवाय ने अपनी बौहें चढ़ाकर कहा, दिव्यांश का सवाल बुरा लगा लेकिन दिव्यांश का सवाल तो जायज है, 6 महीने बाद आपको अपनी बेटी की याद आई। रणविजय सिंह ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, मिस्टर हर्षवर्धन रघुवंशी मैं यहाँ बहस करने नहीं आया, आर्या को बुला दीजिए, मैं उसे लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, वो मेरी बेटी है। तब तक आर्या भी डरते डरते सिटिंग एरिया में आ गई। आर्या को देखकर रणविजय सिंह को बहुत गुस्सा आया। रणविजय सिंह आर्या का हाथ पकड़कर गुस्से में बाहर की तरफ ले जाने लगा। लेकिन वो पूरी ताकत से चौखट पार करता उससे पहले ही आर्या का दूसरा हाथ शिवाय ने पकड़ लिया। रणविजय सिंह ने पलट कर देखा और फिर दांत पीसकर गुस्से में कहा, शिवाय हाथ छोड़ो आर्या का, मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जाऊंगा। शिवाय ने बहुत प्यार से कहा, ससुर जी यह आपकी बेटी नहीं मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी को किसी के साथ नहीं भेजूंगा। शिवाय की बात सुनकर रणविजय सिंह राणा के तो जैसे होश ही उड़ गए। रणविजय सिंह राणा ने पलटकर आर्या को देखा, आर्या सहम गई, उसकी आंखों में पानी आ गया। क्या कह रहा है ये? रणविजय सिंह राणा ने आर्या से सवाल किया। आर्या कुछ नहीं बोली, चुपचाप नजरें झुकाए खड़ी रही। रणविजय सिंह राणा ने फिर बहुत गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुमसे पूछ रहा हूं क्या कह रहा है ये लड़का, क्या तुमने इससे शादी कर ली? आर्या अब भी कुछ नहीं बोली। आर्या की आंखों में से आंसू झरने की तरह बहने लगे, उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। शिवाय आगे आया, उसने रणविजय सिंह राणा से आर्या का हाथ छुड़वाकर आर्या को अपने पीछे करके कहा, आपको पता है ना आपकी बेटी बोल नहीं सकती, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने आर्या से शादी कर ली है और अब आप मेरी बीवी को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। मैं इस शादी को नहीं मानता, मेरी बेटी अभी 18 साल की भी नहीं हुई है, रणविजय सिंह राणा ने गुस्से में कहा। अगले हफ्ते तो हो जाएगी ना आपकी बेटी 18 साल की? शिवाय ने रणविजय सिंह राणा को सवाल भरी नजरों से देखते हुए कहा, कहना क्या चाहते हो तुम? रणविजय एक बार फिर चिल्लाया। शिवाय बोला, यही कि आपकी बेटी 18 साल की होने वाली है, इसीलिए आपको इसकी याद आई। इनडायरेक्टली आपकी आधी प्रॉपर्टी अब आर्या के नाम हो जाएगी और आप ऐसा होने नहीं देंगे, इसीलिए आर्या को ले जाने आए हैं ताकि प्रॉपर्टी इसके नाम हो और उसके अगले ही पल आप इससे प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले। सही कह रहा हूं ना ससुर जी? वरना पिछले 6 महीने से तो आपको अपनी बेटी याद नहीं आई। ये सुनकर रणविजय सिंह राणा के साथ साथ हर्षवर्धन और दिव्यांश भी हैरान हो गए। दिव्यांश मन ही मन बोला, ये शिवाय जितना बाहर से दिखता है उससे ज्यादा अंदर से हरामी है, कितना आगे की सोचकर बैठा है, सब कुछ पता है इसे। क्या रणविजय अपनी बेटी को ले जाएगा? क्या रूही अभय के लिए अपनी फैमिली से बगावत करेगी?